แต่สัญญาเป็นรสไม่มีเพราะสัญญาจะเป็นเวทนาเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาไม่มีเป็นสัญญาที่สักแต่ว่าสัญญาดับได้ไม่คิดไม่นึกก็ได้ไม่ต้องระลึกออกมาไม่ต้องสัญญาไม่ต้องย้อนทวนไปหาสัญญานั้นก็ได้ไม่ต้องกำหนดขึ้นมาได้เรียกว่าหมดสัญญาแต่ไม่ใช่หมายความว่าคนไม่มีสัญญาไม่ใช่ยิ่งสัญญาดีด้วยซ้ำอย่างนี้เป็นต้นมันลึกซึ้งซับซ้อนขึ้นไปนะเอาละอาตมาไล่อันนี้ไปคร่าวๆนะเวลามันก็กินไปเรื่อยอะไรเอาไว้อ่านทีหลังนะเอาจบดื้อๆนะจบดื้อๆ